for seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Σήμερα λοιπόν, επειδή υπάρχει λόγος που παίζουμε το τραγούδι αυτό, το A Whiter Shade of Pale, για τον Γκάρι Μπρούκερ παίζουμε το αριστούργημα αυτό από τα τέλη της δεκαετίας του 60, σκέφτηκα να ξεφύγουμε με ένα αφιέρωμα. Μπορεί να είναι και το πρώτο μέρος, αν δούμε καλή ανταπόκριση από εσάς ότι θέλετε περισσότερο, με τραγούδια που στηρίχτηκαν στο όργανο. Δηλαδή τραγούδια που έχουν μείνει για πάντα και που δεν ξέρουμε, εάν δεν είχαν αυτή την ενορχήστρωση, αν θα ήταν το ίδιο αγαπημένα σήμερα. Ο Γκάρι Μπρούκερ, που τον ακούσαμε εδώ να παίζει με τους Procol Harum, ήταν ένας μεγάλος μουσικός που δημιούργησε το συγκρότημα των Procol Harum, και αυτό βέβαια εδώ είναι το αποκορύφωμα της καριέρας του, το A Whiter Shade of Pale. Ο Γκάρι Μπρούκερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 και γίνεται 70 ετών. Για να δούμε στο πρώτο μέρος μέχρι το τέλος τα τραγούδια που στηρίχτηκαν. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιποι του συγκροτήματος δεν έχουν παίξει το ρόλο τους, αλλά στηρίχτηκαν κυρίως τους οργανίστες. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through.

Συνεχίζουμε λοιπόν με οργανίστες. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αν θέλετε, γράφοντας SMS πρώτα, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email livepapakivimafm95.gr. Σήμερα στον ήχο είναι ο Τάκης Μαυράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο 211-365-9995. Και επίσης μηνύματα στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μπορεί και εσύ να προτείνετε, να δούμε αν βέβαια σας αρέσει αυτό το πρόγραμμα με τους οργανίστες σήμερα, για ένα δεύτερο με άλλους που έχουν και πραγματικά κεντάνε στο όργανό τους. Όπως εδώ ο Alan Price, που ήταν στα ιδρυτικά μέλη των πρώτων Animals και στο The House of the Rising Sun. Λοιπόν, ο Alan Price, Animals, The House of the Rising Sun, το τραγούδι που τους έκανε και στα άλλα τα πρώτα κομμάτια τους ο Alan Price είναι εξαιρετικός, όπως επίσης έφυγε γρήγορα από τους Animals και έκανε το Alan Price Set με πάρα πολλά σπουδαία κομμάτια και σε εκείνη την περίοδο ο Alan Price. Τώρα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα της ίδιας περίπου εποχής, από το Birmingham της Αγγλίας, με έναν μεγάλο, μια μεγάλη προσωπικότητα στη σύνθεσή του τότε, πολύ μικρός ηλικία, ο Stevie Winwood, The Spencer Davis Group. Έκαναν επιτυχίες αρκετές το 60, πριν ο τύπος πάει στους Traffic και τους Blind Faith. The Spencer Davis Group και Gimme Some Lovin'. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Αντώνης Γκιώκας. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Νέα Αρχαία Αλλομαγνησίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τους δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το περασμένο καλοκαίρι στο Δίστομο. Κανονικά οι πτήσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ανέστειλαν την απεργία τους οι εργαζόμενοι στην πολιτική αεροπορία μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σπίρτζη. Χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στις εξόδους της πόλης αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις 30 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία για συμφωνία δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο Γιάννης Βαρουφάκης. Τρεις συντελεστές, μείωση στην εστίαση, αύξηση στα ξενοδοχεία και επιπλέον έσοδα 900 εκατομμυρίων η τελική ελληνική πρόταση. Έως τις 11 Ιουνίου θα επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, δήλωσε ο νέος πρόεδρος της Διονύσης Τσακνής.

that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Ξεχνάτε ότι την άλλη εβδομάδα από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή ο σταθμός μας διοργανώνει και πάλι το καθιερωμένο φιλανθρωπικό καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου εδώ στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα με 250.000 βιβλία των εκδόσεων του ΔΟΛ που θα διατεθούν προς 1 ευρώ το καθένα και τα χρήματα όπως ακούτε και από τον σταθμό μας θα συγκεντρωθούν και θα διατεθούν στους άπορους και τους άστεγους εδώ στον Δήμο Αθηναίων. Επίσης υπάρχουν και οι συναυλίες με πολλά σπουδαία ονόματα, μεταξύ άλλων Φίβος Δαλιβοριάς, Γιοντανέη Καθέμης Καραμουρατίδης, Ελένη Τζαλικοπούλου, Σταβέντο, Δημήτρης Κόκοτας και Σταμάτης Κόκοτας. Δωρεάν είναι οι συναυλίες από την άλλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. John Lord. so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. Thought I heard her calling my name now. Hush, hush. She broke my heart, but I love her just the same now. Hush, hush. I thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need her loving and I'm not to blame now. I got her early in the morning. I got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta get a heavy. She got love and life. Sand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. Hard, but I love it just the same now. Hush, hush. Thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need the loving and I'm not to blame now. You got her early in the morning. You got her late in the evening. Oh, I want and need it. Hey, I gotta have it. Διασκευή των Deep Purple από τις πρώτες εκείνες ηχογραφήσεις που εδραίωσαν το συγκρότημα σε έναν από τα σπουδαιότερα της εποχής τους και όχι μόνο διαχρονικό γκρουπ, το Hush που ακούσαμε του Joe South σε μια εκπληκτική διασκευή από το άλμπουμ Sage of Deep Purple. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έκτακτο δελτίο καιρού. Απότομη αλλαγή του καιρού έρχεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων σε ολόκληρη τη χώρα με ισχυρούς βοριάδες και ισχυρούς νοτιάδες. Θα φυσάει και ανατολικά, θα φυσάει και από δυτικά. Θα φυσάει και από πάνω, θα φυσάει και από κάτω. Θα φυσάει μέσα στο σπίτι σας, θα φυσάει και έξω από αυτό. Με άλλα λόγια, θα φυσάει από παντού. Διαλέξτε όλοι ένα αγαπημένο σας σημείο για να εκτοξευθείτε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας απόλαυση. Τώρα, ο αέρας της Wind παίρνει το νέο Wind Triple Play για να εκτοξεύσει την επικοινωνία σου από παντού, μέσα και έξω από το σπίτι. Αφού σου προσφέρει και κινητό για να μιλάς και να σερφάρεις, και απεριόριστο σταθερό ποσαστικά και υπεραστικά, και υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, όλα με μόνο 35 ευρώ το μήνα. Νέο Wind Triple Play. Γι' αυτό είναι μόνο η αρχή. Wind. Έχεις άλλο αέρα. Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Ισχύει για 24-μήνο συμβόλαιο. Δωρεάν τέλος ενεργοποίησης ενεργής γραμμής. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Πού θέλει το μαράκι μου να το πάω βόλτα? Αχ, Σούνιο! Ποιος ήρθε? Η Λιφάδα! Ηλίουπολη! Καλλιμάρμαρο! Ναι! Στην πλατεία δίπλα μας! Λαχτάρισε πλατεία το μαράκι μου! Φύγαμε για πλατεία. Για να μην σας κόβει τα όνειρα η βενζίνη, ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Για σύστημα υγραριού κίνησης από 13 ευρώ το μήνα, χωρίς προκαταβολή, ακόμα και χωρίς πιστωτική. Καλέστε 210 2835 840. Ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Πάντα δίπλα σας και πάντα κερδισμένοι. Σύνολο 100, αλλά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πληρώνεται 85%. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο όλα τα μακαρόνια και τα ντοματοειδή μείον 30%. Χοιρινό μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο με 2,99 το κιλό. Όλα τα φέρι πλυντηρίου μείον 40%. Όλα τα μαλακτικά καζολίν μείον 50%. Και έσεξ πλυντηρίου 50 μεζούρες με 4,90. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Τσάκω και τη Βεροκάρτα να πιάνει πόντι. Δεν είναι φοβερός ο Βερόπουλος. Φοβερόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Παίζοντας τώρα ένα κομμάτι από σπουδαίο γκρουπ του 60, σκέφτομαι να κάνω ένα ένθετο από τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή για ανάλογα συγκροτήματα σαν και αυτό που θα ακούσετε, που είναι χαμένα μέσα στο χρόνο, για εκείνους που τα ζήσαμε, αλλά και για εκείνους οι οποίοι οι νεότεροι, υπάρχουν κάποιοι, λίγοι βέβαια, που ψάχνουν σε δίσκους βινιλίου ή ακόμα και σε επανεκδόσεις για να μάθουν γκρουπ όπως αυτό που θα παίξουμε τώρα. Και είναι δεκάδες τέτοια γκρουπ που έχουν αφήσει εποχή σε διαφορετικά είδη μουσικής. Από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε ένα ένθετο για αυτά, το οποίο θα έχει συνέχειες. Ας πούμε, γκρουπ σαν τους Vanilla Fudge. Ένα γκρουπ από τη δεκαετία του 60, πρωτοπόρο της εποχής τους, με πάρα πολλούς καλούς μουσικούς. Εμείς εδώ θα προσέξουμε τον τραγουδιστή και οργανίστα που έπαιξε μεγάλο ρόλο στον ήχο του συγκροτήματος, τον Mark Stein, στη διασκευή που έκαναν, μια εκπληκτική διασκευή στο You Keep Me Hanging On, Vanilla Fudge. Αφήνουμε τον ένα οργανίστα και πάμε στον άλλον. Σπουδαίος ο Rod Argent από τους Zombies στο συγκρότημα Argent. Εδώ φαίνεται όλο το μεγαλείο του Rod Argent στο τραγούδι του συγκροτήματος Argent του 69, Hold Your Head Up.